Dotarli do górnika przygniecionego po wstrząsie w Zofiówce. Jest nieprzytomny, nie wiadomo czy żyje. Trwają poszukiwania jeszcze 4 mężczyzn. Nikt nie ucierpiał w pożarze tawerny nad jeziorem Lubie na Pojezierzu Drawskim. Straty szacuje się na 2 miliony. Nawalny zwolniony z komisariatu stanie przed sądem za 5 dni. Ratownicy dotarli do jednego z 5 górników poszukiwanych po wstrząsie w kopalni Zofiówka. Pracownik, który został przygnieciony elementami obudowy, jest nieprzytomny i nie wiadomo, czy żyje, przekazał prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon. Górnik został uwolniony, jest transportowany na noszach do bazy, gdzie jest lekarz, który sprawdzi jego funkcje życiowe, dodał. W dalszym ciągu poszukiwani są 4 pozostali pod ziemią górnicy. Jesteśmy w stałym kontakcie z rodzinami. Rodziny są tutaj na kopalni, są też pod opieką psychologa. Ja myślę, że największą nadzieją jest to, że zastępy powiedziały zarówno z jednej, jak i z drugiej strony tych zwałów. Są miejsca, w których widzą prześwit, także powietrze tam dochodzi do obszaru, w którym górnicy są uwięzieni. Także mamy nadzieję, że jak przebijemy się przez te pierwsze przewężenie, dalej prace będą postępowały szybciej. Przypomnijmy, że do silnego wstrząsu w kopalni Zofiówka doszło wczoraj około 11 przed południem. Odczuwalny był w wielu miejscowościach. Z miejsca wstrząsu ewakuowało się wcześniej 4 górników. 2 uratowano po kilku godzinach. Trafili do szpitala. Jeden ma kontuzjowany bark. Ugaszono pożar ośrodka wypoczynkowego w Gudowie nad jeziorem Lubie na Pojezierzu Drawskim. Spłonęła tawerna. W jej wnętrzu nie było ludzi. Wstępnie straty materialne wyceniono na 2 miliony złotych. Ośrodek wypoczynkowy Jermak położony jest nad jeziorem Lubie. Składa się m.in. z przystani, domków dla gości, kempingu i tawerny właśnie. Pożar wybuchł w nocy. Ogień gasiło 12 zastępów straży pożarnej. Rzecznik drawskiej policji Maciej Zieliński poinformował, że ani w pobliżu miejsca zdarzenia, ani w ośrodku nie było gości. Przyczyny badania. Policja. Z jednodniową wizytą do Belgii wyrusza marszałek Senatu Stanisław Karczewski. W tym roku będą tutaj właśnie uroczystości Światowego Dnia Polonii i Flagi RP. Wizytę w Belgii polska delegacja rozpocznie od spotkania z rodzinami i nauczycielami szkół polskich w siedzibie Polskiej Macierzy Szkolnej w Combles-la-Tour. Następnie zaplanowano odsłonięcie obrazu Matki Boskiej z Gietrzwałdu w sanktuarium Matki Bożej Ubogiej w Benu. Po południu w Brukseli marszałek Senatu spotka się z przedstawicielami organizacji polonijnych. Delegacja weźmie także udział w uroczystej mszy świętej, a wieczorem w teatrze odbędzie się uroczysta gala z okazji obchodów Dnia Polonii i Polaków za granicą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jeden z przywódców opozycji w Rosji, Aleksiej Nawalny, zatrzymany wczoraj na demonstracji w Moskwie, został w nocy zwolniony z komisariatu. Będzie sądzony m.in. za niepodporządkowanie się poleceniom policji. Rozprawa odbędzie się 11 maja. Na Twitterze po północy skomentował swoje zwolnienie. Uwagą, tu cytat, zapewne polecono, żeby mnie nie wsadzać do aresztu przed zaprzysiężeniem. Chodzi o zaprzysiężenie prezydenta Władimira Putina na kolejną kadencję. To w poniedziałek. Wczoraj w kilkudziesięciu miastach Rosji odbyło się demonstracje zwołane przez Nawalnego pod hasłem On nie jest dla nas carem, związane z zaprzysiężeniem Putina na nową kadencję. Według szacunków inicjatywy monitorującej zatrzymania w Rosji łącznie policja zatrzymała w demonstracjach ponad 1,5 tysiąca osób, najwięcej w Moskwie i w Petersburgu. To był serwis Trójki. Słonecznie, bez opadów, ale nieupalnie. Na wybrzeżu 15 stopni, w centrum i na południu 16. Wieje słaby i umiarkowany wiatr, tylko na południu od czasu do czasu porywisty. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nie powstrzymają ich żadne przeciwności losu. Bokka w Trójce już dziś. Zapewne zagrają dużo materiału ze swojej nowej płyty Life on Planet B, ale w przypadku tego zespołu wszystko jest tylko domysłem. Zapraszam, bo to będzie wyjątkowy wieczór. Transmisja koncertu na naszej antenie tuż po 19. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 9 maja 50 rat w Saturnie. Teraz Twoje wymarzone produkty dostępne są nawet w 50 ratach. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia.

kiedy cza cza cza la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha. Hey Jude, na śmiesznie, ale nie najgorzej, prawda? Tiny Tim. W pierwszej godzinie na początku przyszedł list wyrażający tęsknotę za grzmotnięciem. Nie obiecywałem, żeby nie było tak, że ja faworyzuję tych, którzy tak tęsknią, no ale tak czy inaczej piosenka Bez Granic, tego typu muzyka też ma swoje miejsce. Just what I want and what I wanna do. You won't destroy me, you just annoy me. Śmiertelne uderzenie pięcioma palcami. To nie tytuł utworu, ale nazwa grupy. Five Finger Death Punch. Zresztą zespół znany, przypuszczam, z moich audycji. Dzisiaj w piosence Trouble. Chcieli Państwo, żeby zagrzmiało? No to zagrzmiało. Na dworze piękny dzień, więc to się jakoś równoważy. Ale nie opuszczamy jeszcze tej grupy, bo mam dla Państwa kolejną porcję ich muzyki. Na przykład Gone Away. Maybe in another life I could find you there. Pulled away before your time. I can't deal. It's so unfair and it feels like heaven so far away. And it feels like the world has grown cold now that you've gone away. And Hail Mary. far away. Finger Death Punch zaśpiewali, zagrali. No i myślę, że satysfakcjonując tych, którzy lubią mocniejsze brzmienia. No ale oczywiście piszą miłośnicy każdego prawie gatunku muzycznego, który mieści się w ramach Piosenek Bez Granic. Odzywają się bardzo często fani klasycznego rock'n'rolla i pytają, czy ja zapominam o mistrzach. Nie, nie zapominam, ale ograniczone jest miejsce w audycji. Trzeba i trochę nowości przynieść, i trochę zapomnianych rzeczy. No i dla mistrzów czasem się robi ciasno. No ale zrobiłem dzisiaj miejsce dla mistrza i to nie w tym klasycznym repertuarze, który zbudował mu pomnik jednego z największych w rock'n'rollu, ale piosenka świetna, choć wymyślona przez Jima Croce dla siebie. No a ten mistrz to Jerry Lee Lewis. Get the killer down on tape right and we'll make millions. Up on the south side of Chicago, they call it the title in town. Cat told me the other day that Billy Sunday couldn't even tame it down. But I met a stud called Leroy, and Leroy, he was mean. You better watch a cat like that, 'cause ain't no telling what he's gonna hang on you. He's bad, bad Leroy Brown, meanest stud in the whole damn town, meaner than old King Kong. He's rougher than a junkyard dog. Play a better song. That's kind of wobbly. He's rougher than a razorback hog. It sound like simple playing, but Leroy's bad and I don't want to make him mad. Now Leroy went down to the well away to have himself a drink. That good-looking stripper come out, made big Leroy think. Well, he had him a Lincoln, a big Cadillac. He wanted to meet her out and back. But Johnny didn't like it. Lord, he hung it on Leroy's back. Oh, he thought he was bad. He wasn't. He was bad. He thought he was bad. My God. The meanest cat in the whole stinking town. Meaner than old King Kong. Meaner than Buddy Phelps' junkyard dog. Play your heart, stud. That's Leroy laying out there bleeding, blowing his harp. Yes, he was bad. He thought he was. We buried him yesterday.

Cadillac. Cztery dzwony, czyli bracia Lurie, Steve, Tyson i James. Wszyscy o nazwisku Bell. To spadkobiercy wielkiej tradycji Carey Bella, czy Carey'a Bella, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli tak zwanego chicagowskiego bluesa. Ci czterej nagrali właśnie płytę, zatytułowali ją Tribute to Carey Bell, czyli wpas kłaniają się swojemu tacie. No i grają właśnie taką prostą, ale jakżeż bardzo kołyszącą, rytmiczną i do mnie przemawiającą zawsze muzykę. Ten utwór z tej płyty nosi tytuł Gone to Main Street. Aha, a skoro już jesteśmy przy chicagowskim bluesie, to ciekawo wygłosił ideę u Davida Lettermana. Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli, zdawałoby się, tego kierunku, który powiedział, że on uważa, że nie ma chicagowskiego bluesa, bo wszystko to, co dziś jest uważane za ten gatunek, powstało na południu Stanów Zjednoczonych. Wszyscy ci, którzy w Chicago zdobywali laury i wybijali się na wielkość bluesową, przyjechali z południa, z Delty. To akurat historyczna prawda. Tak, jest. Tak. I że on ma na tę okoliczność własny termin, czyli Southern Blues. I raczej namawia, żeby nie używać terminu Chicago Blues. No, do mnie słabo przemawia, bo ja zawsze miałem wątpliwości co do katalogowania i przyklejania różnych nazw. A który to taki nowator? No ten, a jak myślisz, kto jest najwybitniejszym w tej chwili przedstawicielem chicagowskiego bluesa? Na świecie? No, znaczy i w Chicago w dodatku jeszcze. I ma tam taki własny słynny klub i występuje w takich koszulach w grochy i ma gitarę w grochy. No, nie mam pojęcia zupełnie. A to słuchacze nam może powiedzą. A na razie przejdziemy do następnego wykonawcy, którym będzie twój ulubiony Parker Millsap. Lubisz Parkera. No bardzo lubię. Pierwszą płytę słuchałem w kółko, zachwycałem się. Pierwszą płytę słuchałeś? Pierwszej płyty, tak. A to był błąd językowy wynikający z pewnej potoczności. A drugą płytę mam. A to jest już czwarta płyta, która nosi tytuł Other Arrangements. No tak, ona ta się, najnowsza. I ona się charakteryzuje tym, że tam jest sporo takich, powiedziałbym, sentymentalno-lirycznych momentów. I wśród nich jest także i ten zatytułowany Tell Me. To był Parker Millsap. A ten grochy to Buddy Guy. O, no, dziękuję. Strasznie mnie to męczyło. A teraz będzie krajowy akcent. Smooth Gentleman, czyli Maciek Sobczak i Bartek Szopiński, którzy od kilku dobrych miesięcy pracują wspólnie. No i niedługo już ukaże się ich pierwsza płyta. Na tej płycie będzie też utwór znany już wcześniej z repertuaru Maćka, kiedy jeszcze grał z grupą Hot Water, Overdrunk Love. I w jednej z wersji tego utworu w studiu zaistniał Dana Coley, czyli saksofonista Morfiny, ulubionego zespołu Maćka. Maciek przysłał mi ten utwór niedawno, kilka dni temu i szczerze powiem, że zrobił na mnie to nagranie zrobiło na mnie duże wrażenie. Jest tak bardzo w klimacie Morphine, a jednocześnie w klimacie tej muzyki, którą Maciek Sobczak robił, że to do mnie bardzo, bardzo przemawia. Smooth Gentlemen teraz zagrają Overdrunk Love wspólnie z Dana Colley. Drunk love, just a little bit crazy, and from time to time only, won't you like it drunk here once glass, a chai one's love, between a first and next glass. The one I don't need to explain that I want you like get drunk here once twice. Oh, chai one's love between the first and next. Just a little bit crazy, and from time to time only, won't you like it drunk at one's glass, a chai one's love, between the first and the next. Zawsze mówiłem, saksofon to jest w porządku instrument. No tak, to przecież twoja miłość od lat. No. Smooth Gentleman, czyli Maciek Sobczak, Bartek Szopiński z gościnnym udziałem Dana Colley, saksofon. Smooth Gentleman. No, bardzo bym zachęcał państwa do śledzenia mediów różnych, ulotnych. Być może będzie informacja, kiedy płyta się ukaże. Jeszcze jedna nowość polska też w dzisiejszych piosenkach bez granic, też niedługo nowa płyta. To będzie już trzeci album grupy Two Timer. Zatytułowali ten album koledzy The Big Easy. I z tej płytki taki żywiołowy, harmonikowo podbity bluesik. The Jack, Two Timer. Lots of people talking about, few of them know. Everything rhymes with alcohol. Look over yonder, what do I see? Luke's face look good on TV. No tak, w gospodarnej Wielkopolsce grają współczesnego bluesa grupa Two Timer z nadchodzącej nowej płyty zatytułowanej The Big Easy. Jeszcze jedno nagranie z harmonijką w roli głównej. To będzie pośmiertnie wydana płyta teksańsko-luizjańskiego bluesmana Tomiego Dardara. Płyta nosi tytuł Big Daddy Gumbo, a taki ładny z tej płytki bluesik nosi tytuł It's Good to Be King. No i na koniec Rita Coolidge, która po wielu, wielu latach milczenia powróciła z nową płytą i to w dodatku jeszcze z paroma kolegami nagrała tam numery. Jednym z nich jest Keb Mo, z którym teraz Lita wykona utwór Walking on Water. A my żegnamy się i pocieszamy Państwa. Jeszcze 5 dni i następny weekend. Always searching for answers, down here reaching for the stars. The only truth that I've ever found is for me there's no such thing as solid ground. I'm walking on water, floating on air. What lies beneath me is really not there. I'm walking on water, floating on air. Why do I care how people see me?